بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jana tulikuwa tukiangalia masala yanayofungamana na nia, na nasaha za mwisho zikawa zimeelekea zaidi kwa tulabu la ilmi, kwa wale wenye kutafuta ilmu, kwamba tujipinde katika kusafisha nia zetu, tujitahidi katika kuzitengeneza nia zetu, tusiwe ni katika wale ambao yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wasiwe katika wale ambao wanaodhania kwamba wanafanya vizuri kumbe wanaharibu. Tuzitengeneze nia zetu, tukusudie kujifunza, tusikusudie kinyume na hicho, tukusudie kuondosha ujinga katika nafsi zetu na kuondosha ujinga katika familia zetu na jamaa zetu. Na tukatoa hadithi nyingi, miongoni mwa hizo ni hadithi ya Ubayy ibn Ka'ab, Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad, asema Mtume, faman amila minhum amal al-akhirah, na yote katika hao atafanya amali ambayo ni ya akhirah, akatafuta au akafanya amali ambayo hiyo amali hufanywa kwa ajili ya kutafuta akhirah, yeye akaifanya lidunia, akaifanya ni kwa sababu ya kutafuta mambo ya kidunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, basi ajue huko akhira hana fungu lolote. Kwa hiyo tusiye kama mtu atapoteza umri wake, apoteza nguvu zake, adhani kwamba yeye atafuta jambo la kheri kumbe yeye kusudio lake ni baya. Kwa hiyo akawa jambo la akhira alitafutia kwa sababu ya dunia, mambo yakae mazuri, maisha yake kae vizuri, na yeye pia awe fulani hivi. Kawa kusudio lake ni hilo tu, asitafuta ilmu, kusudio lake ni hilo. Yaani kusudio lake ni aipendezeshe hii dunia kwake. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lam yakul lahu fil akhirati min nasib, huko akhira mtu huyo hana fungu lolote. Nukta nyingine ya kumalizia katika masala ya nia, hii ndio hitimisho katika masala ya nia, tumalize hatua ya mwisho, tuingie katika hadithi ya pili. Nao pia katika mambo ya muhimu katika nia. An-niyatu hiya qasdul qalbi. Nia maana yake ni kukusudia kimoyo. Kusudia kwa moyo. Ndiyo maana ya nia. Qasdul qalbi. Kusudia kwa moyo. Ndiyo maana ya nia. Sasa kama kukusudia kwa moyo. Wala yajibu talafudhu bima fil qalbi fi shay'in min al-ibadat. Wala yajibu. Na wala sio jambo la wajibu, si jambo la lazima. At-talaffudhu bima fil qalbi, kukitamka kile ambacho kipo moyoni, si jambo la lazima, si jambo la wajib. At-talaffudhu, kulitamka, bima fil qalbi, kile ambacho kipo moyoni, fi shay'in min al-ibadat, katika chochote miongoni mwa ibada. Kwa hiyo nia yenyewe ni lile kusudio la moyo tu. Kama ulivyo wewe kusudia kama sasa hivi mimi nataka nitoke hapa niende mjini kununua bidhaa, haujazungumza na mtu wala haujatoa sauti yote. Huyo utakuona upanda gari lako, basikeli yako, au ni pikipiki yako, au watembea wako kwa mguu mpaka sokoni. Ufika sokoni wanunua vitu ulivyovihitaji. Kwa hiyo yale makusudio ya moyoni yaambiwa hiyo nia, na wala si jambo la wajibu kuitamka. وخرج بعض اصحاب الشافعي له na wametoa kauli baadhi, wametoa kauli baadhi ya watu wa Imam Shafi, kwamba wametoa kauli kutoka kwa Imam Shafi, qaulan, kwamba Imam Shafi ametamka kauli bi ishtirati at-talaffuzi bin niyyati lis-salati, kwamba ni sharti kutamkania kwenye swala. Watu wa Imam Shafi wametoa riwaya kwamba Imam Shafi ameshurutisha at-talaffuzi bin niyyati lis-salati, kuitamka nia kwenye swala, watu wa Shafia. Baada ya wao kusema haya maneno, qala al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi, amesema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Allah amrehim, asema wa ghallathahu al-muhaqqiqun minhum. Hiyo kauli hiyo aliyotamka kwamba eti imepokelewa kwa Imam Shafi, wa ghallathahu, na wameikosoa hiyo kauli al-muhaqqiqun minhum, wa hakiki miongoni mwa madhhabi ya Shafi. Yani kama ni watu wa Shafi'i wamesema kauli hiyo imetoka kwa Imam Shafi, basi wamepatikana wa hakiki wa kimadhhabu wa kishafi'i, nao wamekosoa kwamba si sawa. Wa ghallathahu al-muhaqqiqun minhum min ash-Shafi'iyya, ay kwa maana min ash-Shafi'iyya. واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها. Na wametofautiana waliokuja baada ya wanawachuoni, miongoni mwa watu wa fiqh wametofautiana katika kuitamkania katika swala na isiyo kuwa swala. Kwa hiyo hapo wakatofautiana kuitamkania katika swala na kusiko kuwa swala au isiyo kuwa swala, wakatofautiana. Faminhum man istahabbahu, kuna wanaosema kwamba kuitamkania ni mustahabu, ni jambo la pendeza. Waminhum man karihahu, na kuna wale ambao walichukia, wamesema hii bali ni makruhu, nachukiza hii kutamkania, haipo. Kwa hiyo kuna makundi mawili, kuna wanaosema kwamba ni mustahabu, kwamba yapendeza, na wanaosema ni makruhu, kwamba haipendezi, yachukiza. Akasema tena, qala Ibn Rajab al-Hanbali, akasema al-Imam Ibn Rajab, ولا يعلم في هذه المسائل, na wala haijulikani katika haya mambo tunayozungumza hapa kuhusiana kutamkania kwamba inapendeza au makruhu. Wala yu'lam, na wala haijulikani katika haya masala haya naqlun khasun 'an as-salaf, haijulikani kwamba kuna nukuu yoyote maalumu imetoka kwa masalaf, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haijulikani kabisa kwamba kuna nukuu imekuja kutoka kwa masalaf ikisema kwamba kutamkania ni jambo mustahabu, jambo linalopendeza. Hakuna hiyo. Wala anil aimmati, wala kwa wanawachuoni wale wakubwa wanne na wengineo, hakuna nukuu yote ambayo imepokelewa kwamba kuitamkania ni jambo mustahabu. Hakuna, illa fil haji wahda, ila nukuu ambayo imenukuliwa kwamba yafaa kuitamkania ni katika hija peke yake, katika hija peke yake. Hapa tunazungumzia al-Imam Ibn Rajab ni ile nukuu, achilia mbali masala yenyewe, ile nukuu kwamba je, kuna ushahidi wowote umetoka kwa masalaf, kwa masahaba, kwa tabi tabi'in au tabi'in, kwamba wamesema jambo la kutamkania? Anasema hakuna nukuu yoyote. Je, kwa wanawachuoni kuna kauli yoyote? Na anasema hakuna yoyote, isipokuwa tu kuna kauli zimenukuliwa kuhusiana na hija, kwamba yawezekana pia mtu akatamkania katika hija. Kauli gani imenukuliwa kutoka kwa nani? Fa inna mujahidan, al-Imam na wachuoni tabi'i Mujahid, qala, yamesema, idha arada al-hajj yusammi ma yuhillu, anayekusudia kwenda kufanya ibada ya hija, basi akitamke kile anachokifanyia tahalili, anachokusudia kile akitamke. Hii ni kauli ya Imamu Mujahid, idha arada alhajja yusammi ma yuhillu, kauli peke yake Imamu Mujahid, lakini hii ni katika hija, sio ibada zingine. Wa hadha laysa mimma nahnu fi, na sisi tuzungumzii hii kauli ya alimamu Mujahid, innama isipokuwa si vinginevyo kwamba maneno yetu sisi tunazungumzia, annahu yaqulu inda iradati aqdi al-ihram, si tunazungumzia pale mwanzo na kuanza kufanya ihram ya hija, je, inaruhusiwa yeye kuitamkania? Sio kwenye talbia huko, labbaik allahumma labbaik allahumma labbaik hajjan wa umra, haikusudiwi huko. Tunazungumzia pale mwanzo pale unapoanza ihram yako, je imeruhusiwa utamke nia? Hapo hakuna. Lakini kwenye talbia imepokelewa riwaya kutoka kwa Imam Mujahid rahmatullahi alayhi. Sababu hata Mtume صلى الله عليه وسلم katika ibada ya haji alikuwa akisema labbaika umratan wa hajja, Allahumma labbaika umratan wa hajja. Alikuwa akisema talbia hii, lakini je inasaidia kama ndo nia ya kuanza ibada kama itamke? Haihesabiki hiyo. Na maneno ya Imam Mujahid laysa bisarih fi dhalik, hayako wazi katika swala hili la kuruhusu kutamka nia katika ibada ya hija, hayako hivyo. Tayyib, al-Imam Ahmad aliulizwa ataqulu qabla takbirati shay'a. Imam Ahmad aliulizwa, je wewe Imam Ahmad kabla ya kusema Allahu Akbar kuna kitu kabla hapo nyuma unakisema wewe? Al-Imam Ahmad anaulizwa hilo swali. Nani min ulamai sunna, ni katika maimamu wa madhhabu nne, aulizwa ataqulu qabla takbir shay'a, je huwa wasema Allahu Akbar kabla ya Allahu Akbar huwa unasema kitu chochote? Qala rahimahullahu ta'ala, la, hapana, sisemi chochote. Akianza tu Allahu Akbar hasemi cha bismillahi wala usalli wala nawaitu. Tayyib, pia unaweza kutoa hoja katika hili. Hii ni challenge tu pia, labda wanaweza waje kusaidia kama watu wapo hapo na kufuatilia. Kunako tamshi la nawaitu, nawaitu uswali faradhi salat az-zuhri arba rakat lillah ta'ala ma'muman, sijui imama na ma'muman, watakuja kutaja paka mabusati hapo, imama na ma'muman paka nguzo za msikiti utataja, maana anaanza imamu na maamuma pia. Sasa kwenye hili neno nawaitu, neno nawaitu, nataka kidogo kwenye lugha hapo atuwekee vizuri. Ukisema nawaitu maana yake ninanuia au nilinuia. Hapa peke yake tu basi wapangarishe vizuri. Ukisema nawaitu nilinuia au ninanuia sasa hivi. Kwa sababu mimi ninafahamu ukisema kwa lugha kama ninanuia maana yake unasema anui, ninanuia sasa hivi. Ndio kwa lugha. Sasa sijui baba hata na mapito mengi ya lugha jamani. Sasa huenda ukisema nawaitu kwa maana yao wenyewe ikawa ina maana ninanuia sasa hivi. Kwa mapito ya kilugha. Lakini unaofahamu lugha ambayo iko wazi kwamba ninanuia sasa hivi unasemaje? Anui, ninanuia. Sasa hii nawaitu hii, mwaka jana ulinuia, nawaitu kabla ya swala, nawaitu kabla ya kuchukua udhu, ulinuia saa ngapi hapa? Sasa sijui kwenye lugha wao waliokaja hili jambo. Maana nakumbuka hata mimi Sheikh kumuuliza baadhi ya mwalimu mmoja wa lugha ambaye amesoma Saudia na Dina, alinijibu baada ya masomo majibu fulani, lakini hakunyoosha ibara kwamba wajibu, kana kwamba inawezekana kusema na waitu afuka na maana ninanuia sasa hivi. Kwa hiyo ukisema akaltu ninakula, inawezekana pia akaltu nilikula, lakini yeye kwa nasabu yake anaweza kusema akaltu kwa maana ninakula. Sasa hili nao pia mwaliangalie pia katika masala ya nawaitu. Tayyib, haya masala ya nia tumemlizikia hapa. Hakuna riwaya yote kwa masalafu wala kwa maaima imeonesha katika ibada ya swala na nyingineyo kwamba ukianza kuifanya ibada hiyo useme masala ya nawaitu. Masala ya mwisho katika hadithi hii. Na haya masala kidogo ndugu zangu tukae, yani kwa maana ya kwamba kuyawekea macho vizuri, kwa sababu hizi ni shubha ambazo zinaweza kuwa zinakuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii amesema, na yeyote mwenye kuhama kwa ajili ya Allah na mtume wake kusudio lake ni hilo, basi fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Mambo ya hija, mambo ya hijra, suala la kuhama hili likoje katika mambo ya dini? Suala la kuhama, maana ya kuhama huwa intiqalu min baladil kufri ila baladil islam. Maana ya kuhama ni kutoka katika nchi ya kikafiri, mji wa kikafiri, kwenda katika mji wa Kiislamu. Ndio maana ya hijra, intiqalu min baladil kufri ila baladil islam, kutoka katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu. Na imeshatangulia hija, hijra imeshatangulia hijra, kuhama kushatangulia huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam au masahaba walihama mara mbili, walihama mara mbili kwenda Habasha, Ethiopia, walihama mara mbili. Mara ya kwanza walikwenda wakarudi tena, mara ya pili wakaenda tena. Walihama, walitoka Maka mji wa kikafiri wakaenda Habasha, mji ambapo walipata amani na utulivu wa kudhihirisha dini yao. Na vile vile ikaja hija kuwa hijra kubwa, kuhama kukubwa kulikuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika mji wa kikafiri Makka akaenda kuhamia mji wa Madina. Wajaatil hijratul kubra ila al-Madinati an-Nabawiyyah. Na ikawa huku kuhama kwa mtume kwenda Madina ikawa ndio ni katika nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu kipindi hicho, kwa maana nguvu kupatikana kwa Uislamu. Kwa hiyo hijra maana yake ni kuhama, ni kutoka katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu, ndio maana ya kuhama. Atakayehama sasa ila dari al-islami hubban lillahi wa rasuli, atakayehama kwenda katika nchi ya Kiislamu kwa lengo la kumpenda Allah, amehama kwa sababu anampenda Allah na anampenda mtume wake, wa raghbatan fi taallumi dini al-islam, na amehama kwa sababu anapenda kwenda kujifunza dini ya Kiislamu, wa idhari dini, na amehama kwa lengo la kwenda kuidhihirisha dini yake, haithu kana yaajizu anhu fi dari shirki, wakati ambapo alikuwa anashindwa kuidhihirisha dini yake katika nchi ya kikafiri, fahadha huwa almuhajiru ila Allah wa rasuli, huyu ndiye ambaye anayehama kwa ajili ya Allah na mtume wake. Atakayehama kwa malengo haya, anahama ni kwa ajili ya kumpenda Allah na mtume wake, anahama kwa lengo lake ni kumpenda, ni kupenda kwenda kujifunza dini, anahama kwa sababu ya kwenda kuidhihirisha dini yake, kiasi cha kwamba katika nchi alikuwa anakaa yeye kuidhihirisha dini jambo zito sana, mambo yote ya dini kuyadhihirisha alikuwa anashindwa, kwa hiyo akahama kwenda kupata afueni. Huyu ndio ambaye anaambiwa amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake. Na huyu sasa wakafahu sharafa wa fakhara, yamtosha kupata utukufu na kupata fahari, kwamba yeye ameyapata yale ambayo aliyokuwa ameyanuia katika kuhama kwake kwa ajili ya Allah na mtume wake. Na atakayekuwa sasa kinyume na hivi, amehama lakini sio kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya mtume, si kwa ajili ya kujifunza dini, si kwa ajili ya kwenda kuidhihirisha dini yake, fahadha khasirun wal awwal tajirun, huyu ndio aliyopata hasara na yule wa mwanzo ndiye aliyefanya biashara iliyokuwa na faida. Hilo nukta ya kwanza katika maana ya hijra na vielezo vyake vidogo tu. Hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa baada ya mwaka wa 13 tokea atumwe mtume alayhi salatu wasalam, na mtume alikuwa na miaka 53. Hijra ya mtume kuhama kutoka Makka kwenda Madina ilikuwa ni baada ya miaka 13 tokea apewe utume, na yeye akiwa ni mtu au ni akiwa ni mwenye umri wa miaka 53. Haya sasa, hayo masala ya hijra. Tunakuja sasa masala ya hijra kwenye hali tulizonazo sasa hivi. Swali limeulizwa katika al-lajna tudaima, swali limeulizwa kwenye kamati ya kudumu ya Saudi Arabia ikiongozwa na Sheikh al-Imam Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Aliulizwa swali, mashurutul wajib tawaffuriha fi baladin hatta takuna dara harbin au dara kufrin, ni yapi masharti ya wajib ambayo yakikamilika haya masharti mji huu au nchi hii itaitwa ni nchi ya kikafiri au itaitwa nchi ya Kiislamu? Ni masharti yapi, mashurutul wajib tawaffuriha fi baladin hatta takuna dara harbin au dara kufri, kuna masharti gani hapa mpaka hii nchi ikikamilisha haya masharti kwa ukamilifu itaitwa nchi ya Kiislamu, itaitwa nchi ya kikafiri? Kuna masharti gani? Hii ndio tulionao sasa hivi, hali ambayo tulionao sasa hivi. Kuna haja ya kujua jambo hili na majawabu yake. Fa ajabat, kamati ya kudumu ikajibu ikasema, kullu biladin au diyar, kila nchi au kila miji, kila mji au kila nchi, yuqimu hukamuha, wale watawala wake wanasimamisha, yuqimu hukamuha wa dhusultani, na wale wenye utawala wanasimamisha, fiha, ndani ya hiyo nchi, hudud Allah, wanazisimamisha, wanasimamisha mipaka ya Allah. Kila nchi au kila mji ambao watawala wake na wale mahakimu zake wenye kusimamia nchi wakawa ni wenye kusimamisha mipaka ya Allah, wayahkumuna raiyataha bishariati lislami, na wanawahukumu hawa raia wake kwa sheria ya Kiislamu. na wale raia zake wale wanahukumiwa na sheria ya Kiislamu. Watastati'u fiha ar-ra'iyata an taquma bima awjabatuhu shari'atu al-islamiyya, na wale raia wenyewe wakawa na uwezo wa kusimamia yale ambayo wamewajibishwa na sheria kuyasimamia. Basi ikiwa hali ndio hivyo, nchi hiyo iko hivyo, watawala wanahukumu kwa mipaka ya Allah na raia wana uwezo wa kusimamia sheria za Allah ambazo wamewajibishwa, fahiya darul Islam, hiyo ni nchi ya Kiislamu. Fahiya daru al Islam, hiyo ni nchi ya Kiislamu. Fa'ala almuslimina fiha, basi ni lazima juu ya waislamu waliopo katika nchi hiyo, ayuti'u hukamaha fil ma'ruf, wawaheshimu na wawatii viongozi wa nchi hiyo kwa wema. Wa an yansahu lahum, na wawape nasaha, wawape nasaha na wa viongozi wao wawape nasaha. Wa an yakunu auna lahum ala iqamati shu'uni dawla, na hao raia wawe ni katika wasaidizi wa watawala wao katika kuziweka hali za mambo ya kinchi vizuri, wawe ni msaada, wawe ni msaada wa kuwasaidia watawala wao katika kuyasimamisha mambo ya kinchi. Walahum ayishu fiha, na ni wajibu kwa hao raia kuishi katika hizo nchi. Wa alla yatahawalu anha ila wilayati islamia, na wala wasihame kwenda katika nchi zingine za Kiislamu, wasihame wakae hapo hapo, hiyo ni nchi ya Kiislamu, na hali yao itakuwa ni nzuri zaidi na itakuwa ni bora zaidi, kama vile Madina, mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada alhijra, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama, alipouhamia mji wa Madina, ule mji wa Madina ukawa ni mji wa Kiislamu na haifai tena kuhama katika mji ule. Tayib, nukta ya kwanza hiyo, maana ya nchi ya Kiislamu. Maana ya nchi ya Kiislamu utaitambuaje? Watawala wake wanasimamisha hudud na raia wanaweza kusimamisha sheria za Allah, yaitwa nchi ya Kiislamu. Wa kullu biladin aw diyar, na kila nchi na kila mji, la yuqimu hukamuha wadha sultani fiha hudud Allah, watawala wake hawasimamishi mipaka ya Allah, sheria za Allah hazisimamishi, watawala wake hawasimamishi sheria za Allah. Wala yahkumuna fi ar-ra'iyati bihukmi al-islam, na wala hawahukumu raia zao kwenye hukumu za Kiislamu. Hawahukumu kabisa, wanawahukumu kwa hukumu zingine, wanawaendesha kwa hukumu zingine. Wala yaqwa al-muslimu fiha, na muislamu katika nchi hiyo hana nguvu, ala al-qiyami bima wajaba alayhi min sha'air al-islam, kusimamia yale ambayo amewajibishwa na Allah katika alama za Uislamu, hawezi, hana nguvu, hana uwezo kabisa wa kusimamisha zile alama ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibisha kuzisimamisha miongoni mwa arkanul Islam, kama vile nguzo za Kiislamu zile tano, akawa hawezi kuzisimamisha. Fahiya daru kufru, hiyo ni nchi ya kikafiri, hiyo ni nchi ya kikafiri. Watawala hawahukumu kwa sheria ya Allah na raia nao hawawezi kabisa kusimamisha yale ambayo wamewajibishiwa na Allah subhana, wala kudhihirisha tu zile nembo za Uislamu. Basi hii nchi inaitwa nchi ya kikafiri. Wadhalika mithlu Makka kabla alfathi, na mfano wa nchi ya Makka, mji wa Makka kabla ya kufanyiwa ufunguzi, kabla ya Mtume kufanyiwa ufunguzi, ilikuwa inahesabika kwamba ni nini? Ni darul kufri, ni nchi ya kikafiri. Kabla Mtume hajahama kwenda Madina na akaja kaifungua nchi ya Makka, mji wa Makka kabla ya kuifungua ulikuwa unahesabiwa kama ni mji wa kikafiri. Sasa basi, waislamu wanaoishi katika hizo nchi, sasa lajina inasema na tuna saha, wa alal muslimina fi hadhihi albiladi, na ni wajibu juu ya kila waislamu wanaoishi kwenye miji kama hii, hawawezi kusimamisha sheria za Allah, an yuhajiru minha, wahame, waondoke katika hizo nchi, wahame, firaran bidinihim min alfitan, kwa lengo la kukimbia dini yao, wanaikimbia dini yao na fitna, maki hiyo ni fitna ishaoingia kwa watakiwa wahame, ila diyari yahkumu fiha bilislam, waende kwenye miji na nchi ambazo sheria ya Kiislamu inahukumiwa, waende huko. wakamalizia wakasema waman ajaza anil hijrati minha minar rijali wan nisa'i wal wildani, na wale wasioweza kugura, wasioweza kugura na kuhama, wanaume au wanawake au watoto, wasioweza kuhama kwa sababu ya hali zao, uchumi wao, fahuwa ma'dhurun, hao wamepewa udhuru. Hawa tuambiwa jamani mhame, la, hamna uwezo, kaeni katika hizo nchi zenu. Hivyo hivyo msubirie na mtake Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Wa man qawiya min ahliha ala iqamati sha'airi dinihi fiha, na atakaye kuwa na nguvu sasa ya kusimamisha alama za dini katika nchi hizo, pamoja nchi kafiri, lakini akawa na uwezo wa kusimamisha sha'airu Islam, akawa na uwezo wa tamakkana min islahi hali za wisultani, na akawa na uwezo wa kuzitengeneza zile hali za watawala, ima kwa kuwapa nasaha, kuandikia barua, anaweza kukaa nao, akiwaomba kwenda kukaa nao, anaweza kukaa nao, akawa mtu na uwezo wa kufanya hivi. Wayadilu min siratihim fayushra'u lahu, anaruhusiwa mtu huyo albaqa'a baina adhhurihim, abakie mbele ya nchi hiyo na mbele ya watawala hao, anatakiwa abaki. Lima yurja min iqamatihi bainahum min albalaghi wal islah, yatarajiwa kwake yeye mambo yatakuwa mazuri na kutengemaa kutatokea, kwa sababu yeye anaongea na viongozi, anakutana nao, ana uwezo wa kupa nasaha na wakamsikia, basi yeye anaambiwa ni juu yake kubakia katika nchi hiyo, maa salamatihi min alfitan. Masala ya hijra yako hapa, ni upi mji wa Kiislamu, upi mji wa kikafiri? Hasa inabakia wewe mwenyewe kuhukumu, mimi naishi nchi gani? Lakini haya tunayasema haya kwa sababu kuna watu wapo wanahamsha hisia za vijana, lakini mambo yanakwenda kwa elimu. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni ushahidi wenu ikiwa ni wa kweli. Hayo mnayodai kama ni ya kweli, leteni ushahidi. Haya, hii ni fatwa ya al-lajnatu ad-daima iliyokuwa ikiongozwa na al-imam Ibn Bazi rahmatullahi alayhi. نسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا الإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.